skutecznie. Vocaler to podstawa w zawodzie lektora, ale polecam go każdemu na problemy z chrypą i suchym gardłem. Wyrób medyczny Vocaler, niezawodny na chrypę. Wybierz swój ulubiony smak. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. W biznesie często czeka się na okazję. O, i ona właśnie się nadarza. Trwa zimowa wyprzedaż w Orange dla firm. Na przykład Samsung Galaxy A5 jest teraz tańszy nawet o 500 zł w pakiecie z internetem Orange Światłowód i dwiema kartami SIM bez limitu. Dołącz do sieci numer 1. Zapraszamy do salonów Orange. Dla tych, którzy mają marzenia i nie boją się ich spełniać. Dla tych, którzy wciąż chcą więcej. To jest właśnie ten moment. W salonach Hondy ruszyła wyprzedaż rocznika 2016. Sprawdź nowe ceny i poznaj nowe możliwości. Możesz zaoszczędzić nawet do 10 500 zł. Odwiedź najbliższego dealera Hondy i poznaj pełną ofertę wyprzedażową. Odważ się robić to, o czym inni tylko marzą. Zapraszamy do salonów Hondy. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka, ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 24 stycznia, minęła 13. Jolanta Padak, zapraszam na serwis Trójki. Już 3 osoby z zarzutami po zajściach na Wiejskiej w Warszawie 16 grudnia. Brytyjski rząd nie może rozpocząć Brexitu bez zgody parlamentu, orzekł Sąd Najwyższy. Grypa w natarciu, w przychodniach długie kolejki do lekarzy. Kolejna, trzecia osoba usłyszała zarzuty w związku z protestem przed Sejmem 16 grudnia. To Jarosław Malicki, który w rozmowie z dziennikarzami tłumaczył, że jego zdaniem sprawa ma charakter polityczny. Nie przyznałem się do zarzuconego mi czynu i mam wrażenie, że cała sprawa wygląda na bardzo polityczną i na strzelanie z armat do komara. Gdzie jestem tym nieszczęsnym komarem? Całe moje przestępstwo polegało na przesunięciu kartki przed okiem kamery. Kartki, którą otrzymałem zresztą z napisem PiS wynocha. Może to nie jest parlamentarny napis, ale manifestacja ma też swoje prawa. Wczoraj zarzuty usłyszały dwie inne osoby. Wcześniej zdjęcia ponad 20 demonstrantów opublikowała policja. Sprawa publikacji wizerunków osób, które 16 grudnia demonstrowały przed budynkiem Sejmu, wzbudza duże emocje, a o podstawę prawną publikacji pytał Rzecznik Praw Obywatelskich. Do tego tematu odniosła się szefowa rządu. Jak mówiła, nie pamięta, by Adam Bodnar stawał po stronie ugrupowań prawicowych. Dziennikarze pytali też szefową rządu o to, czy zgadza się z opinią ministra spraw wewnętrznych Mariusza Błaszczaka, według którego Rzecznik Praw Obywatelskich, tu cytat, broni jedynie lewicowych demonstrantów, a nigdy nie staje w obronie prawicowych działaczy. Mogę tutaj przyznać rację panu ministrowi, mówiła premier Szydło. Teraz w serwisie o rozpoczętych właśnie przez śledczych przesłuchaniach posłów w sprawie organizacji i przebiegu posiedzenia Sejmu w sali kolumnowej 16 grudnia zawiadomienie w sprawie złożyły m.in. PO i Nowoczesna. Śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych oraz działania na szkodę interesu publicznego przez funkcjonariuszy publicznych. Przypomnę, że 16 grudnia po wykluczeniu z obrad Sejmu posła PO Michała Szczerby część opozycji zablokowała mównicę na sali plenarnej, a obrady przeniesiono do sali kolumnowej. To tam głosami głównie posłów PiS uchwalono budżet, a sposób głosowania kwestionuje część opozycji. Początek Brexitu musi zatwierdzić parlament. Tak orzekł brytyjski Sąd Najwyższy. Rząd przekonywał dotąd, że artykuł 50 traktatu lizbońskiego może zostać uruchomiony przez samą premier May. Efektem werdyktu sądu po raz pierwszy w historii podejmowanego przez pełny liczący 11 sędziów skład będzie dodatkowy parlamentarny etap procedury.

Program Trzeci Polskiego Radia. Minęło 9,5 minuty po godzinie 13. Audycję realizuje Zofia Kruszewska. Darek Pieruk czuwa nad całością. Mówi te słowa Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry. W dzisiejszej Akademii Rozrywki coś się zakończy, ale powiemy też o tym, co się zaraz zacznie. W zasadzie opowie o tym nasz wrocławski gość za kilkanaście minut, ale po sygnale coś, co o tej porze we wtorki i udowodnili to amerykańscy naukowcy. Zresztą nasze radiowe statystyki również na to wskazują. Najlepiej wpływa na dobre samopoczucie. Akademia Rozrywki. Ledwie dmuchnął poranny zefirek, wlazł z norki nieduży wampirek. Miał szpiczaste dwa ząbki, do ssania rodzaj trąbki. Oraz dwoje chudziutkich miał girek. Sysu, sysu, cmok, cmok, cmok. Oraz dwoje chudziutkich miał girek. Sysu, sysu, cmok, cmok, cmok. Oraz dwoje chudziutkich miał girek. Zaraz skrzydła jak kacek rozepnie i śniadanko czym prędzej gdzieś chłypnie. Tak się spieszy nieludzko, że aż rzęzi mu płucko, bo się boi, że zupka mu skrzepnie. Sysu, sysu, cmok, cmok, cmok, bo się boi, że zupka mu skrzepnie. Sysu, sysu, cmok, cmok, cmok, bo się boi, że zupka mu skrzepnie. Często potem dostaje on czkawki, siada nagle bezradnie wśród trawki i słychać głos biedaczka: znów wyssałem pijaczka. I to jest popijawka pijawki. Sysu, sysu, cmok, cmok, cmok. I to jest popijawka pijawki. Sysu, sysu, cmok, cmok, cmok. I to jest popijawka pijawki. Nasz wampirek to smakosz i znawca, przy tym wcale nie żaden oprawca. Za wyssanie kolacji płaci jak w restauracji, chyba że honorowy krwionawca. Sysu, sysu, cmok, cmok, cmok, chyba że honorowy krwiodawca. Sysu, sysu, cmok, cmok, cmok, chyba że honorowy krwiodawca. Często mówi się źle o wampirze, że kaleczy, że wkręca się w pirze. Lecz ty nie wiesz w te plotki, nie wypędzaj sierotki. Nie chcę czasem chudzinka poliże. Sysu, sysu, cmok, cmok, cmok. Nie chcę czasem chudzinka poliże. Sysu, sysu, cmok, cmok, cmok. Nie chcę czasem chudzinka poliże. Małgorzata Zwierzchowska i Olek Grotowski z piosenką, której słowa napisał Andrzej Waligórski. Był on, można powiedzieć, znawcą strasznych tematów, co za chwilę udowodni już osobiście, a to taki nasz kącik strachu na dzień dobry. Po godzinie 13, zwłaszcza we wtorki, jak już wspominałam, udowodniono, że najlepiej jest zdrowo zmrozić sobie krew w żyłach. To człowieka wzmacnia, odświeża, nabiera się nowej energii na cały tydzień, więc proszę się skupić i bać. Oczarcie i nodze czuczu. Zaśpiewa Grzegorz Małecki, ale najpierw mistrz gatunku Andrzej Waligórski. Płacze gorzko polski diabełek nad złamaną parką widełek. Dźgnął grzesznika przed chwilą w kłęby, ząb wyłamał, a zgiął dwa zęby. W tych widełkach, nie w tym grzeszniku. Taki grzesznik był twardy na styku. Grzesznik zresztą też był znad Wisły, ciągle zgłaszał własne pomysły. Gdy go diabeł przypiekał od przodu, to on żądał, żeby go od spodu. Kiedy z prawej strony był męczony, mówił, lepiej będzie z lewej strony. Wreszcie wkurzył się diabeł na niego. Ja, powiada, mam przepisy, kolego. Przepisy, orzekł ten ladaco. A pan myśli, że ja tutaj za co? Właśnie za to dostaję po pupie, że przepisy wymyślałem głupie. Przepis betka, instrukcja fiume, nie ma to jak własnym rozumem. Tak namawiał go do zmiany konceptu, aż diabełek zrezygnował z receptur. Jak miał widły wbić pod kątem prostym, tak spróbował, czy nie wyjdzie mu pod ostrym. Koncept durny, sprzęt wybrakowany, siedzi teraz diabeł podłamany, zły, skrzywiony jak wieża w Pizie, własny ogon ze złości gryzie. Ale nic mu nie pomoże, choćby płakał, rodak zawsze namówi rodaka, bowiem rodak zawsze i wszędzie chce spróbować, co z tego będzie. Czy teściowa przestraszy się szczura, jakby z krową skrzyżować kocura, czy mu manko wykryje rewizor, co tam w środku ma telewizor, jak przerobić ciotkę na fuzję, czy redaktor mu przepuści aluzję. Anioł lepszy jest i ma skrzydełka, lecz ja kocham polskiego diabełka. Czarta noga, demon zły to. Czarta noga, jej kopyto nie zna buta. Skarpet nie zna, wie co buta i jak bez namysłu sprawić, by rzecz droga ci obrzydła. Czarta noga, czarta noga. Cię jak ostroga, a dzień żre jak płypultoga i przestajesz być rodzinny. Kto jest winny? Kto jest winny? Gdy goryczy liczba mnoga, mokre chustki i podłoga, bo chlustają łzy jak z rynny. Kto jest winny? Kto jest winny? Gdy się zmienia duch we froga, w rozpadliny płaska droga, z wygasłego wulkan w czynny. Kto jest winny? Kto jest winny? Kto jest winny? Kto jest winny? Czarta noga czuwa, by pełzało to co fruwa, by skomlało to co szczeka, by śmieć rolę grał człowieka, by pomówień jak za trubą we śnie koszmar się wyklubał i by czyste się zmieniło w brudne, piękne zaś w paskudne. Gdy obiektem jest zabawy ten, co stara się być prawy, współczujący i uczynny, kto jest winny? Kto jest winny? Gdy wciąż łamią w tobie ducha za to, że honoru słuchasz i od innych jesteś inny. Kto jest winny? Kto jest winny? Gdy przestaje brat być bratem, toga się zamienia w szmatę, a krach staje się nagminny. Kto jest winny? Kto jest winny? Czarta noga czuwa, by pełzało to co fruwa, by skomlało to co szczeka, by śmieć rolę grał człowieka, by pomówień jak zatruwał, we śnie koszmar się wykluwał i by czyste się zmieniło w brudne. Zaś paskudne. Czarta noga, demon zły to. Czarta noga, jej kopyto nie zna buta. Skarpet nie zna, wie co buta i jak bez namysłu sprawić, by rzecz droga ci obrzydła. Czarta noga, czarta noga, czarta noga, czarta noga. Zaraźliwy śmiech. Można podchwycić i gdziekolwiek państwo teraz są, też się tak zaśmieć. Bardzo ciekawe, jak zareaguje otoczenie. Grzegorz Małecki, piosenkę Grzegorza Wasowskiego i Macieja Małeckiego, zaśpiewał to nagranie z płyty Marmolada na Księżycu. Na tym kończymy straszenie. Mamy nadzieję, że podziałało ożywczo, a teraz zapowiadany koniec. To już ostatnia litera alfabetu, o której opowie Krzysztof Szubzda. Alfabet nam się właśnie niespodziewanie skończył. Dla uczczenia tej podniosłej chwili o żniwnej dziewczynie zaśpiewa Maciej Sztur, o żałosnym położeniu pewnego kopciuszka opowie Kabaret Potem, bo kopciuszek sam był była trochę taką żniwną dziewczyną, aż żal zapowiadać. Koniec alfabetu i Krzysztof Szubzda. Język polski od A do Z. Lekcja 32. Ży. Ży z kropką to bardzo ważna polska litera. Czasami występuje jako ży z kreską, ale nie na górze, tylko w środku litery. Ży przecięte kreską pomaga odróżnić Z od dwójki. Co prawda myli się wtedy z siódemką, która też jest przecięta kreską, no ale na wszystko nie poradzisz. Litera ży zwykle występuje pojedynczo. Podwójne ży występuje tylko w nazwie miasta Żyżyn i jest jeszcze znany beatboxer z Włocławka, który nazywa się Żyży. Poza tym litera ży służy do koszenia żyta. Żyt, żyt, żyt, żyt, żyt, żyt. Przy koszeniu owsa słychać raczej ws, ws, ws. Ży jest zdecydowanie ostatnią literą polskiego alfabetu i przedostatnią literą alfabetu maltańskiego. W związku z tym prezentujemy Państwu wiersz składający się z samych ostatnich wyrazów polskiego języka. Co ciekawe, po przetłumaczeniu na maltański wiersz jest kompletnie niezrozumiały. Dlatego specjalnie dla naszych maltańskich słuchaczy wyjaśniamy, że wiersz opowiada o perypetiach Żelisława Żyznego, zniesławionego w periodyku Życie Żywiecczyzny. Dla większej atrakcyjności w tle wiersza prezentujemy odgłosy koźby owsiano-żytniej z regionu Żychlina, zarejestrowane przez beatboxera Żyżego. Żurnal Życie Żywiecczyzny, żyrujący żart, żenady, żartobliwie żga, że żyzny, żytnim żurem żywi żaby. Żniński żywieniowiec żyzny, żyrondysta żaru żądny, żenujące żurnalizmy żrącą życzliwością żądli. Żywię żaby, żrą żeberka, żrą żurawie żurawinę, żbik żarliwie żąda żelka, żuki żują żelatynę. Żurnalista życia żyje, żądli żyzny żartem żwawym, żrąc żołd żółci, żużel, żmije, żabiścieki, żwir, żławy. Żeby nie żegnać się tak żałośnie, przypomnijmy, że ży służy też do wyrażania zażyłości i miłości. Marzyła mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święto. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Przybiegła do mnie roześmiana po niesprzątniętych z pola kłosach. Przybiegła lekka i zdyszana, i całkiem bosa, i zupełnie bosa. Szukali jej w brygadzie żniwnej wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała oczy piwne i burzę włosów i nic więcej. Nie żwił się łan jak morska fala, gdy południowy wiatr się zrywał. Okrzyki żeńców cichły z dala i były żniwa, były piękne żniwa. Odeszła sobie ta dziewczyna, odeszła w dal przez łan niezrzęty. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Zniknęła mi na pola z kraju, w chabrach, konkolach i lwich paszczach. Cóż, takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, a przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień i nic więcej. Ja także będę ją wspominał aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna zupełnie bosa i zupełnie nowa, zupełnie bosa.

Anna Smołowik z piosenką Agnieszki Osieckiej i Włodzimierza Korcza, to w zasadzie mogłaby być piosenka zatytułowana Kopciuszek po latach i po przejściach. Zapowiadany koniec alfabetu za nami, przed nami opowieść o początkach. Czy trudnych, to już niech za chwilę nasz gość tłumaczy. Piotr Gumulec, związany z wrocławskim, tak to ładnie nazwijmy, półświatkiem kabaretowym. Halo Wrocław, dzień dobry. Witam z półświatka pochmurnego dzisiaj. Kłaniam się Państwu bardzo serdecznie. Bardzo ładna piosenka przed chwilą, bardzo ją lubię. I tak myślałem nieprzypadkowo, jak artysta kabaretowa na antenie, to jakaś piosenka o winie musi być. No to ty tak uważasz. Zupełnie nie było to skojarzone z sugerowaniem, co wasi widzowie mogą robić, na przykład na poligonach, bo podobno jeżeli na poligon, to tylko do Wrocławia. Tak, koniecznie. Na poligon kabaretowy Państwa chciałbym tutaj zaprosić. Walentynkowy poligon kabaretowy w niedzielę 5 lutego, godzina 17. Klub Firlej wrocławianom znany, myślę, doskonale i myślę, że coraz lepiej znane zespoły, które pojawią się na tym poligonie. Oprócz Gospodarza Wieczoru, czyli kabaretu Chyba, mojego macierzystej formacji, pojawią się również koledzy z Krakowa, sekcja muzyczna Kołotajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn, a także koledzy i koleżanka z Rybnika, kabaret 44200. A przybliż trochę, jak wyglądają te poligony? Czy tam jest wtedy brutalnie? Czy trzeba się uzbroić? Poza cierpliwością. Nawet cierpliwość się przyda publiczności, ponieważ to jest specyficzna impreza i trochę ewenement, myślę, w całym naszym tutaj środowisku kabaretowym w Polsce, gdyż my co miesiąc przygotowujemy dla naszej wrocławskiej publiczności premierowe numery. Czy każdy zespół, który pojawi się na poligonie, ma obowiązek przygotować trzy absolutnie premierowe, pisane specjalnie na ten wieczór skecze, piosenki, monologi, co komu tam przyjdzie do głowy, więc to jest już dosyć poważne wydarzenie, bo jak pewnie doskonale Państwo wiedzą, granie po raz pierwszy skeczu niesie ze sobą duże ryzyko. Duże ryzyko tego, że czegoś się zapomni, coś się pomiesza, coś się pomyli i jest to na pewno dla każdego artysty kabaretowego taki występ pod dużym napięciem. No a widzowie dostają coś ekstra, coś premierowego i są też przygotowywani na to, że może wydarzyć się coś niezwykłego. A często tak przy pierwszych wykonaniach się dzieje. I co ważne, jeszcze na koniec, taki wielki grand finale, niech to tak to nazwijmy, wszyscy artyści, którzy pojawiają się danego wieczoru na poligonie kabaretowym, występują w skeczu wspólnym, pisanym też specjalnie na tę jedyną okazję. Także po prostu same premiery, no i mnóstwo dobrej zabawy. Poligon, bo same wybuchy, no nazwijmy to tak bezpośrednio. Dokładnie tak. Niedziela, 5 dzień lutego, godzina 17, Wrocław. Jeżeli ktoś chciałby otrzymać od nas zaproszenia na ten przedwalentynkowy, czyli tam może być jednak sporo wybuchów wieczór, to proszę dzwonić 22 i 7 trójek, a o tych obiecanych początkach. Tak dobrze wam się walczy na poligonach, że postanowiliście powołać wrocławski festiwal komedii Fest und Breslau. I tutaj bardzo proszę o opowieść o tym początku, bo miej świadomość, że to, co teraz powiesz, wróci do ciebie za 20 lat. Ktoś użyje tego w swojej pracy dyplomowej i to musi być potęga. I ja ci podpowiem, bo ja już się zastanawiałam, jaki mógł być początek tego. Śpicie sobie spokojnie. I w pewnym momencie przychodzi do was krasnoludek, jeden z tych wrocławskich, który ożył, i powiedział wam tylko Fest und Breslau. I wy już wiedzieliście. No dobrze, niech tak będzie, że przyszedł jakiś krasnoludek. Rzeczywiście kiedyś przyszedł mi krasnoludek taki i powiedział Fest und Breslau. Taka nazwa wpadła mi do głowy. Uznałem ją za trochę przekorną i gdzieś tam dowcipną, bo trzeba pamiętać, że Festung Breslau to była twierdza Wrocław. To myślę wszyscy doskonale wiedzą, ale ja tak sobie pomyślałem, że w tych latach powojennych tutaj Wrocław nadal był twierdzą, ale już nie wojskową, nie militarną, ale taką rozrywkową, kabaretową. Czego widzę słuchaczom trójki nie trzeba tłumaczyć, czyżby legendarne studio 202 chociażby. I tak sobie pomyślałem, że brakuje mi takiego festiwalu wrocławskiego, zrobionego przez wrocławskich artystów dla wrocławskiej publiczności. I próbowaliśmy namówić Urząd Miasta na to, żeby się do takiego festiwalu dołączył. No niestety miasto uznało, że inne imprezy są ciekawsze, lepsze. Ale wy i tak swój front będziecie konstruować. Tak. Tak, będziemy konstruować, nie poddajemy się. Oczywiście dużo skromniej niż miało to być wcześniej. Chcieliśmy zrobić festiwal piosenki, przegląd piosenki, ponieważ miałem przyjemność prowadzić tego ubiegłoroczną OSPE, festiwal w Ostrołęce. Bardzo mi się to spodobało, że nadal ludzie chcą przychodzić na fajne, mądre, śmieszne piosenki i chciałem to przenieść do Wrocławia. Mamy tutaj ogromne tradycje piosenki. Jan Kaczmarek, Andrzej Waligórski. Chcieliśmy taką nawet nagrodę postarać się o taką zgodę, żeby wręczać nagrodę Jana Kaczmarka. To już wiecie, co będziecie robić w najbliższych latach i jakie są plany. Tak. Ale powiedz, gdzie można szukać informacji na temat tego, co będzie się działo podczas tej pierwszej edycji festiwalu, teraz powoływanego? Podczas tej pierwszej edycji będzie się działo dużo. Będzie improwizowany wieczór i pierwszy, drugiego dnia spotkamy się na takim specjalnym wydaniu Poligonu Kabaretowego. A informacje można szukać na Facebooku Poligon Kabaretowy albo na Facebooku grupy Narwani z Kontekstu, w której też maczam palce i na tych dwóch profilach na pewno Państwo znajdziecie informacje. Odwiedzi nas choćby Abelard Giza, odwiedzą nas jeszcze paru gości, których nie chcę zdradzać i do końca ich nie zdradzę, bo chcę, żeby to była tajemnica do końca. To Wrocławski Festiwal Komedii Fest und Breslau. To będzie działo się w marcu. Proszę pamiętać o tym wydarzeniu, śledzić na bieżąco aktualizacje z nim związane. Piotr Gumulec, no nazwijmy to, kablował nam z Wrocławia. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Za 20 minut będzie godzina 14. W dzisiejszej powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego usłyszymy wiersz Pana Józka, w którego wcieli się Grzegorz Halama, Tomasz Wachnowski zaśpiewa, a o kawałach i wicach porozmawiają Agnieszka Matysiak i Stanisław Szelc. Moje wiersze, które napisałem. Przygotowałem taki wiersz, bo kiedyś Heniek nie o pieniędzy chciał pożyczyć, a ten traktor chciał, że dobry interes zrobi, jak kupi traktor. Ja mówię, co ty, jak, a jak będzie ci trudno, czy coś takiego, to co? I taki wiersz powstał. Poproszę o podkład. Niedobra maszyna. Miał gospodarz traktor na naftową ropę. Gdyby miał dwa woły, nazwałbym go chłopem. Traktor nie chciał działać i żywić rodziny, lecz gdy chleba brakło, chłop nie zjadł maszyny. Proszę wyłączyć podkład. No i tak to jest, że lepiej mieć wół, bo go można zjeść. Dziękuję. Ludzie lubią mieć to, co mają inni, ale naprawdę nie liczy się nic. Świat ponury jest, nigdy nie ma winny. Ale naprawdę nie liczy się nic. Kiedy widzę w twoich oczach, że mnie jeszcze ciągle kochasz. Kiedy czuję w twoich włosach zapach naszych pierwszych dni. Nie udawaj, że za nami więcej już, że po co nam marzenia, kiedy stare pokrył kurz. Nie zatrzęsie się już ziemia, ale nie zabraknie znów, bo miłość to marzenia. Nie udawaj, że spełniłaś wszystkie już. To, co mają inni, ale naprawdę nie liczy się nic. ale pokrył kurz. Nie zatrzęsie się już ziemia, ale nie zabraknie snów. O miłość to marzenia, nie udawaj, że spełniłaś wszystko. Kiedy widzę w twoich oczach, że mnie jeszcze ciągle kochasz. Kiedy czuję w twoich włosach zapach naszych pierwszych dni. Co nam marzenia, kiedy stare pokrył kurz. Nie zatrzęsie się już ziemia, ale nie zabraknie snów. O miłość to marzenia, nie udawaj, że spełniłaś wszystkie już. Babo! No? Masz ją, chadziukę, tylko no i no, prosta jakaś Łukaszenka, ani urody, ani wdzięki. A ta bo... Łukaszenka to kto, nie? A bo ja wiem, czort z nią tak sobie wymyślił, żeby tobie dokuczyć. No, lepiej by to na swojego wdzięka popatrzył. Myślałby kto, że jaki pazura. Ty się licz ze słowami, licz, dam ja tobie pazurem się nazywać. Oj, nudy, babo, że wyć się chce. No to weź sobie o wilkołaku jeden. A kiedyś tej rozrywki byli i wesoło było... Ty pamiętasz, jak sobie stary Bozerko nogi złamał? No. Ej, co to śmiechu był, jak on po wiosce kuśtykał? A co prawda, no. To fakt. Bo no. Śmiesznie kusztykał. A jak się napił, to i wywrócił. Nie przypominaj, babo, bo na śmierć się zaśmieje. No, no a teraz co? O, nie ma już w narodzie tej fantazji, co kiedyś było. Albo jak Wiktor Łuka kuzyn po pijanemu się utopił. No. Pamiętasz, ile strażaków przyjechało? Nurki skakali do wody milicji, chociaż ludowej też się najechało. Oj, było wesoło, jak my pili z nimi, nie? Jak równy z równymi, no, no, no. A ty się nawet po pijaku Stachu do Orwa chciał zapisać. Milcz! Makutro pęknięte, jeszcze co? Kto usłyszy mnie, zlustruje albo nawet zastrzelbować mogą na śmierć. Ciebie to by musiały z armaty zastrzelbować. Takie zdrowie masz ty, pijak. A, co tu gadać, nie wróci się dodasz nasza młodość. Oj, nie wróci. No. Babo, a nie znasz ty jakiego wica? Znasz jak? No jakiegoś dowcipa nie słyszała? A słyszała. No to opowiadaj, ale żeby śmieszny był, no. No to tak. No. Jedzie chłop z targu. Z targu? Czego się chwytasz, poganinie, czego? Ja czego? To pijany był, to już śmieszne. Kto mi powiedział, że pijany był? O, durna bratrura, to z targu wracał, busowo pijany, no. A wcale nie był pijany, trzeźwy był. A, czyli chory, no też dobrze. Ale zaraz, jak on chory był, to czego on na targ jeździł, do doktora? Cicho, bo no, są takie chłopy, Stachu, że nawet na targu nie piją. A, to Niemcy albo Francuzi, nie? Nie, nasz rodzony. No, cicho, no, bo no, nie opowiem. No. Tak. Jechał chłop z targu. To mówiła już. No cicho. Aha. I koń za wolno wóz ciągnął. Tak. No to chłop go walnął batem. To się wie, że trzeba bydlaka batem popieścić. Najlepiej po śledzionie chada przeciągnąć, to rwie jak cyra. Cicho, Stachu, no. No tak. I jak go chłop walnął tym batem, no, bo słowo. To koń się odwrócił, no. I mówi: jak mnie jeszcze raz walniesz, to cię kopnę. Znaczy jak? Koń mówi do chłopa? No to taki żart był. O, to dobre, to dobre. Koń do chłopa mówi. To ja polecę Bozyrce opowiem. Ale czekaj, Stachu, też to jeszcze nie koniec. Jak nie koniec? Przecież to śmieszne jak nic, że koń do chłopa mówi. Ale nie koniec. No, aha, no i jak ten koń powiedział chłopu, no, no. Że go kopnie, to chłop się zdziwił, no. I sam do siebie mówi tak. Pierwszy raz słyszę, żeby koń mówił. A ten chłop to jakiś durnowaty był? Ale czekaj, no. Co czekaj? Koń do chłopa mówi, że go kopnie, to rozumiem żart. Ale po co chłop sam do siebie gadał? To durno ale jakieś. Ale czekaj, chłop mówi, no. Do siebie. No. Pierwszy raz słyszę, żeby koń gadał. A na to pies, co biegł koło wozu, mówi tak. Ja też. Co ja też? No ten pies mówi, no. Że pierwszy raz słyszy, żeby koń gadał. Jaki pies? Przecież tam był koń i chłop. Ale no? Nie słuchał ty, Stachu. Pies też był. No nie ma takiej możliwości, żeby koń z psem ciągnęli wóz. Nie ma takiej uprzęży. Taż koń to wielki jak pieca, a pies karapucek, żeby największy był kurduper. No durnaś ty, babo, jak ale czekaj, Stachu, wieku. Taż pies nie był zaprzęgnięty do woza, no? Tylko biegł obok. Nie, no ten chłop jakiś durny był. Po co on psa na targ brał? Żeby jego ukradli? Miło to rozchodzi no. się. Wiedz, no. czyli żart w tym jest, że pies, tak jak i chłop, no. pierwszy raz słyszał, że koń mówił, no. Ty mnie durny kuromesło chyba do obłędu doprowadzisz. Jak pies mógł mówić do konia, no? No, chyba, że to we Wigilię było. A niech ciebie piekło pochłonie, dobrze. To we Wigilię było. A teraz rozumiem, ale śmieszny, koń mówi do chłopa, chłop do siebie, a pies do ich dwóch. Łej, jakie to dobre. Dobra, to już nie wytrzyma, to jest do chleba. Pies mówi do chłopa i do konia. Zaraz. Jak to mogło być we Wigilię, jak we Wigilię targu nie ma? Akademia Rozrywki. Kabaret Elita, pyskówką, którą napisał Stanisław Szelc, zakończył powtórkę z rozrywki, a na do usłyszenia u nas jeszcze coś, co pomoże odreagować tę porządną dawkę strachu sprzed niecałej godziny. Bo wnioskuję po liście od pana Jarka, że nie każdy zareagował ze zrozumieniem na proponowane przez nas rozwiązania. Może zacytuję. Wspominaliście, żeby dla rozluźnienia pośmiać się mrocznym pod nosem, bez względu na to, gdzie się właśnie jest. I ja posłusznie się śmieję, a mój współpasażer w pociągu spogląda na mnie nerwowo. Nagle wstaje i widzę, że pyta o coś panią konduktorkę, ale nie wiem o co. Może chce zmienić miejsce. Bardzo dziwnie się zrobiło. Panie Jarku, to nie to. Pański współpasażer najprawdopodobniej zaraz wróci z panią konduktorką i będziecie się razem śmiać. I to przez najbliższych kilka godzin w tym pociągu, bo ciężko będzie wam wysiąść. Tak miło się zrobi. Na pewno. My za dzisiaj dziękujemy. Jakub Pawlak zaśpiewa, a Andrzej Poniedzielski opowie o życiu po prostu. Chciałbym, żeby nie było konfliktu pokoleń. Ja wzrok mam taki, jaki tam mam, ale widzę, że na sali jest mnóstwo młodych osób, także suma wieku drugiego rzędu da mój wiek spokojnie. Ale też ja mam doświadczenia, bo się obracam w towarzystwie, gdzie suma wieku takiego kilkunastu osób daje historię chrześcijaństwa na tych ziemiach. No się co... Przez pewien czas, państwo, mówię do młodzieży, będziecie się musieli z nami jeszcze no, jakoś borykać, że tak powiem. We mnie może nie ma w mojej jakiejś tęsknoty za emeryturą, ale wiedzcie państwo, że wy ją będziecie mi wypłacać. To nie nastraja dobrze do współpracy. Ja wiem, to jest słaby powód do przyjaźni, no ale... Ja myślę, że żeby nie było kłopotu między nami, między młodym pokoleniem a moim, nazwijmy to, to trzeba wypracować pewien konsensus, a właściwie to taką prawie zgodę. I też na przykładzie kanibali zróbmy. Burz szumi. Idzie dwóch kanibali, ojciec i syn. Normalnie, jak to u kanibali, też między nimi konflikt pokoleń jest, bo oni są, nie są wolni od tego przecież. Nagle przebiega tak jakby na skos buszu. Obywatelka wci zdecydowanie żeńskiej, sąsiedniego plemienia. No i jak to obywatelki. Przebiegła i tyle. I oni tak stoją w takim, no w takim o. Stoją i myślą prawdopodobnie. I ojciec pyta syna, no i co ty o tym myślisz? I syn mówi tak, że on myśli, żeby pogonić za nią, dogonić, złapać, zaprowadzić do obozowiska, no i... i zjeść zgodnie z rytuałem odwiecznym. I tutaj ojciec wykazał mądrość, która może doprowadzić do pogodzenia się właśnie, do zgody. Nie musi być zgoda absolutna, częściowa niech by była zgoda. I on zaprezentował taką częściową zgodę, częściowy konsensus. Powiedział tak, zgadzam się z tobą, synu, częściowo. Pogonić, złapać. Zaprowadzić do obozu,